4. ปัจจุปันนาตีตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลจักขายตนะมูลกนัย229อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดเคยดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้กำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและจักขายตนะก็กำลังเกิดในวงเล็บปัจจุบันนปุจฉาและอตีตปุจฉาในอุปาทวารท่านจำแนกไว้แล้วฉันใดในอุปาทนิโรธวารก็พึงจำแนกทั้งอนุโลมและปัจจนีกะฉันนั้น 5. ปัจจุปันนาคตวารว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมปุจฉาจักขายตนะมูลกนัย230อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้กำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและจักขายตนะก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิสัชนาปัจฉิมภวิกาบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปาวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขุเกิดได้กำลังอุบัติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและคานายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้กำลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและจักขายตนะก็จะกำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้กำลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและจักขายตนะก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้กำลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและจักขายตนะก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมพิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมพิจัชนา บุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและจักขายตนะก็กำลังเกิด231อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดรูปายตนะละมนายตนะละธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจักดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่คานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและคานายตนะก็กำลังเกิด232อนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดมนายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่รูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีรูปเกิดได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและรูปายตนะก็กำลังเกิด233อนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจักดับมนายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่มนายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและมนายตนะก็กำลังเกิดอนุโลมโอกาสจักขายตนะมูลกนัย234อนุโลมปุจฉาจักขายตนะในภูมิใดกำลังเกิดละอนุโลมปุคคโลกาสจักขายตนะมูลกนัย235อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะกำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้กับกำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและจักขายตนะก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปาวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและคานายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากกามาวจรภูมิและบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและจักขายตนะก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉา

คานายตนะมูลกนัยจบรูปายตนะมูลกนัย237อนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมพิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญสัตตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและมนายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่รูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและรูปายตนะก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่รูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีรูปเกิดได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและรูปายตนะก็กำลังเกิด238อนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่มนายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและมนายตนะก็กำลังเกิดปัจจณีกับบุคคลจักขายตนะมูลกนัย239อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสตายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิปัจฉิมภวิกบุคคลในรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปภูมิแล้วปรินิพพานซึ่งกำลังจุติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสตายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิปัจฉิมภวิกบุคคลในรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานซึ่งกำลังจุติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคานายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิปัจฉิมภวิกบุคคลในรูปภูมิ